أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Şimdi dün akşam ben unutmuştum, buraya gelecektim biliyorsunuz. Ama o TRT1'deki olay çıktı, ben evdeydim. Hemen telefon geldi, hocam sen 12'sine bize söz verdin ya. Eyvah, hemen kalktı, apar topar gittik. Onun için buraya gelemedim dün akşam. Bu önümüzdeki akşam da yokum inşallah. Efendim, şimdi ertesi akşam neyi konuşuyorduk? Bu dünyada bazı insanlar bilgi bakımından, irade bakımından, toplumdaki sosyal statü bakımından zayıf oldukları için onların efendileri, büyükleri, ileri gelenleri o insanları etkileyip yoldan çıkarıyorlar. Bu olay ahirete taşınıyor. Ahirette, cehennemde bile tam cehenneme giderken Allah'ın huzurunda o zayıf insanlar, o yoldan çıkarılanlar, yoldan çıkanlara şikayet edecekler. Hani kurtarsanıza bizi. Allah'a buyuracaklar, ya Rabbi bu adamlar bizi yoldan çıkar, bunlara iki kat azap ver diyecekler. Bu işi konuşmuştuk. Yani ben bir daha bir özet olarak veriyorum bunu. Şimdi bu cedelleşme olayına, yoldan çıkanlar yoldan çıkaranları şikayet edecek Allah'a. Böyle bir ortam, bir sahne olacak mahşerde. O sahneye Allah-u Teala şeytanı da katıyor. Bu sefer şeytan da konuşuyor yani. Şimdi ayet oraya geldi. Yani dün öbür gün akşam oraya geldik. Bakalım şeytan ne diyecek mahşerde. Yani herkes sorgulandığı zaman, cennetlikler, cehennemlikler belli olunca şeytan ortaya atılacak. Çıkacak ortaya. Şöyle diyecek. Ve gâle şeytanu lemmâ kuliyel emr. İş bitince, mahşerde Allah hükmü verince, şu şudur, bu budur değerlendirmeler yapıldı. Herkesin gideceği yer belli oldu. O anda şeytan diyecek. İnnallâhe va'adeküm va'del hak. Yani cehennemliklere konuşuyor şimdi. Cennetlikler zaten cennete gir. Cennetlere ne konuşacak? Bir şey yok, bitti olmuş. Ama cehennemliklere konuşuyor. Diyecek ki dünyadayken Allah sizi çağırdı, ben de çağırdım. Ama Allah sizi hakka çağırdı. Allah sizi hakka çağırdı. Ben de sizi çağırdım. Ve vaadtüküm fe ahleftüküm. Ben çağırdım ama size söylediğim lafları yerine getirmedim. Muhalefet ettim ona. Kendim şunu yaparsan şöyle olur dedim. Ama onu yapmadım dedi. Ben o vaadimde, vaadime karşı çıktım. Vaadimi yerine getirmedim. Ve mâ kâne li aleyküm min sultanin. Benim size karşı herhangi bir otoritem de yoktu. Bir yaptırımım da yoktu. Bir gücüm yoktu. Ama ben sadece çağırdım sizi. İlla en davetüküm. Sadece bir çağırma yetkim vardı. Yani çağırma gücüm vardı. Bunun dışında sizi yoldan çıkarmak için herhangi bir güç yoktu bende. Veya benim çağrıma gelmek için herhangi bir zorlayıcı bir gücüm de yoktu. Buna yaptırım diyoruz biz buna. Bugünkü tabirle herhangi bir yaptırımım yoktu. Festecebtum li. Siz bana uydunuz. Şimdi düşünün diyor. Şimdi cehennemliklere konuşuyor mahşerde. Yani Allah sizi hakka çağırdı. Ben sizi sahte olana çağırdım. Ama Allah'a gitmediniz, bana geldiniz. Fela telumuni ve lumu enfusekmiş. Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın. Bağ. Mahşere konuşacak. Yani ya Rabbi şeytan bizi yoldan çıkardı işte böyle kabahati bana atmayın, beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın, benim çağrıma niye geldiniz? Benim bir yaptırımım da yoktu ki, bir gücüm de yoktu ki geldiniz oraya. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihi. Şimdi ben kendimi kurtaramıyorum ki sizi kurtarayım. Ne siz beni kurtarabilirsiniz ne ben sizi kurtarabilirim. İfadeye bak. Ne siz beni kurtarabilirsiniz ne ben sizi kurtarabilirim. Öyle bir hale geldik. İnni kefertu bima eşrektumuni min kab. Dünyadayken beni tanrı edindiniz. Beni tanrı edindiniz, beni şirk koştunuz. Allah'a şirk koştunuz beni. Ama ben o şirki inkar ettim diyor Allah. Şeytan diyecek ha. Ben o sizin şirkinizi inkar ettim. Ben tanrı olmadığımı ben biliyordum orada. Sizin yaptığınız iş çok yanlış. Siz benden öteye şeytan oldunuz ya. Ben Allah'a eş olabilir miydim? Beni Allah'a eş koştunuz. Ben bunu reddettim. İnkar ettim bunu. Ben sizin yaptığınızın kafiri oldum ya. Şeytan bile insanın oğlunun yaptığını kafir oluyor ya. İnanmıyor. Baba. İnne zalimine lehum azabun elim. Şimdi bu hatayı yapan, beni Allah'a şirk koşan, benim peşimden koşup da Allah'ın çağrısına gitmeyen o zalimler, o hata yapanlar, onlar için elem verici bir azap vardır. Şeytan diyecek ha. Mahşerde. Şimdi burada bir soru soruyoruz. Ya Rabbi bunu niye anlatıyorsun burada? Öyle ya, sormak mecburiyetinde şimdi bunu. Bu şeytanın mahşerde yapacağı konuşuğu, yapacağı hitabı bu dünyada Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Niye koymuş? Şundan koymuş. Bizi eğitiyor. Neye eğitiyor? Bize diyor ki şeytanın peşinden gitmeyin. Şeytanın peşine takılmayın. Sonra takılırsanız mahşerde pişman olacaksınız. Ve şeytan bu şekilde konuşacak size. Sizin yaptıklarınızı perişan edecek sizi. Çok mahcup duruma düşeceksin şeytana karşı. O zaman bu dünyadayken takılmayın onun peşine de benim çağrıma gelin. Bizi eğitiyor bu. Olacak olanı söylemekle bu dünyada olması gerekeni bize öğretiyor Allah-u Teala. Olacak olanı, mahşerde olacak olanı söyleyerek bu dünyada olması yapmamız gerekeni bize öğretiyor. Yani bu bir. İkincisi, yoldan çıkan insanlar kabahati yoldan çıkaranları atamazlar efendim. Bu temel prensip. Bu temel prensibi koyuyor. Hem de şeytanı örnek göstererek. İnsanların efendilerini, büyüklerini örnek göstererek anlattı onu geçen akşam konuştuk. Şimdi ise şeytanı örnek vererek Allah-u Teala diyor ki yoldan çıkan insanlar yoldan çıkaranlara kabahat atamazlar. Onları kınayamazlar. Sen kendin iradene sahip olsaydın yoldan çıkmazaydın. Prensip bu. İslam'da prensip bu. Bu prensibin temel ilkesini Allah-u Teala Maide suresine koymuş. Şöyle 4 tane kelimedir. 4 tane kelime ile bütün dünyayı ifade ediyor Allah-u Teala. Ha bu Kur'an-ı Kerim görüyor musun? O 4 tane kelimeyi koy, dünya insanlığının ahlakı yerine oturur. 4 kelime ya, bu kafada bir şey değil yani. Bak şimdi okuyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar. Aleyküm enfusekum. Siz kendinizi düşünün. Siz kendinizle ilgilenin. Kendi problemlerinizi çözmeye çalışın. La yadurrukum, size zarar veremez. Men dalle, sapıtan kimse. Sapık insanlar sizde zarar veremez size. İzehtedeytüm, eğer doğru yoldaysanız. Ha. Bak bu kadar. Şu bütün üniversitelerin kapısında yazılmalı dünyada. Ve bu aynı zamanda bütün gümrük kapılarına yazılmalı. Ve yazılan bütün kitapların başında yazılmalı. Müminler kendilerini düşünecek. Eğer onlar doğru yolda olurlarsa sapık insanlar zarar veremez sana. Anlıyor musunuz şimdi bunu? Eğer bu Müslümanlar kendilerine sahip çıkarlarsa, çıksalardı Fransız parlamentosuna bu yapılabilir mi? Eğer Müslümanlar kendi gençlerine doğru dürüst eğitim verseydi, manevi değerlerini öğretseydi, bir adam çıkıp Türkiye'de soykırımı yapıldı deyip de Nobel ödülü alabilir miydi? Kimdir o adam Nobel ödülü alıyor ya? Kim? Boyu kadar kitap yazmışım ben onun. 4 tane kitapla romanla alıyor bunu. Neden sebep veriyorlar? İşte memleketine ihanetinden dolayı veriyorlar ona. Hem de tam Fransa parlamentosunun onayladığı zamandaki, aynı anda ona da veriyor, ona da veriyorlar. Anlıyor musunuz şimdi? Kim? Kaç kelime yazdı? 11 bin sayfa yazmışım ben. Müslümanların haberi yok ya benden. Adamlar Ermeniler görüyorsun ne yapıyorlar. Ödül verdiler adama 4 tane romanla. Bunu anlayın, anlayın. Bunu aklı başına gelsin bu Müslümanların. İşte bak. Bana zarar verdi Fransızla. Bırak sen şimdi bu işi. Sen bu gençlerin doğru dürüst yetiştirdin mi? Bu Orhan Pamuk nerede yetişti kardeşim Allah lillahi aşkına? Bu memlekete doğmadı mı? İşte böyle eğitimde manevi değerleri öğretmezsen işte bu kalkar memleketine ihanet eder. Dünyada daha bir tane yoktur arkadaşlar. Bakın size söylüyorum. 1917 ihtilali dünyada en büyük ihtilallerden biridir. Rus komünist ihtilali. Komünist ihtilali bir milletin kültür, bir milletin akışını 180 derece tersine çeviren en büyük ihtilallerin başındadır. Bir numara, onda da yok. Yani şey bile olamaz, Fransız ihtilali bile olamaz. O Rus ihtilalinden sonra Lenin'in kurduğu o komünist eğitim anlayışı, felsefesi, siyasi anlayışı, ekonomik anlayışı bile, orada yetiştirilen gençler bile Çarlık Rusyası'na, ihtilalden evvelki Rus ihtilaline bu kadar küfretmedi. Bizim tarihimize küfrettiğimiz kadar. Evet. Böyle bir nesil daha gelmedi dünya yüzünden. Şimdi bunu televizyonda söylemem lazım. Söyleyeceğim. Bir gün söyleyeceğim. Ama bu tarz değil ama söyleyeceğim. Yani şu. Kabahati başkasına atma. Fransız parlamentosu yapar efendim. Yapar. Yap. O adam yapar. Yılanın ağzına elini sokmayacaksın kardeşim. Hey soktu, zehirledi sen. Benim elim zehirledi yılan. Ya yılan. Odur işte. O tabiatı gereği zehirler. O milletler de böyledir efendim. Zehirler. İslam'a düşmandır. Türkiye düşmandır. Türk ismini duydular mı? İslam'ı duyuyorlar. Çünkü İslam'la Türk ismi etle kemiktir. Tırnakla et gibidir. Çünkü onlar biliyorlar Türk milleti olmasaydı Anadolu Hristiyanlığı olacaktı, devam edecekti. Anadolu'yu Müslümanlaştıran, Bizans İmparatorluğu'nu yıkan Türklerdir. Bunu biliyor. Bunu hincine alıyorlar. Ama ne garip ki benim eğitim sistemimin çarkından geçen gençler Türk bayrağını indirip yırtıyorlar. Biliyor musunuz bunlar televizyona görmedin? Bu gençler nerede yetişti? Bunlar ot gibi mi bittiler bunlar ya? İşte bizim uyguladığımız eğitim sistemin yanlışlığıdır ki bu tip insanlar çıkıyor meydana. O zaman kabahati başkasına bulamazsın. Bak bunu söylüyor. Şeytana da bulamazsın. Hiçbirini bulamazsın. Sen doğru yolda olursan, sen doğru eğitim verirsen sapık insanlar seni yoldan çıkaramaz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel söylemiş. Sokaktan geçen kız eğer kendisi aşna fişna yapmıyorsa hiçbir delikanlı onu yoldan çıkaramaz. Sen doğru yoldaysan sana hiçbir delikanlı yanaşamaz efendim. Bana bunu söyleme. Senin gençliğin doğru yolda olsa, doğru yetişseydin onu, kimse ona etki edemezdi, yoldan çıkaramazdı. İşte bu ayeti kerimeler bunu söylüyor. İşte esas bu ayeti kerimelerin hikmeti bu. Çıkacak olan nokta bu. O Maide suresindeki ayet var ya, dehşettir ya. Dolayısıyla yaramız çok büyük. Çok üzülüyoruz. Efendim, Fransa parlamentosu ile Nobel ödülünün verildiği aynı an. Dehşet bir şey. Tabii siz bunun acısını duymuyorsunuz benim kadar, duyamazsınız. Neden? Çünkü adamın çapı belli ya. Türk edebiyatçılarından Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller geçti, onlara verilmedi ya. Türk edebiyatında Necip Fazıllar geçti, Peyami Safalar geçti efendim. Onlara verilmedi. Bir defa Necip Fazıl'ı bitsen, testereyle bitsen 10 tane Orhan Pamuk çıkar. Peyami Safa'yı 20 tane Orhan Pamuk çıkar. Okumuş okumayı bilmiyor ki bizim. Bu nesil, Türk nesli, Peyami Safa kimdir, Necip Fazıl kimdir bilen yok ki. Bizim burada ne edebiyatlar geldi geçti efendim. Yahya Kemal'i ne dersin efendim? Ha? Yani olay şu, bu siyasi bir ödüldür. Bu ödülün efendim edebiyatla alakası yok efendim. Bırak sen şunu. Bırak, kimi kandırıyorsun ya? Yani bu memlekette ilim adamı mı yok yani? Okudum onun kitabından işte biraz. Baktım. Hiç alakası yok. Bir defa yazdığı şey anlaşılmıyor. Konuları bir defa berbat. Yani derdimiz çok ağır. Bu Müslümanlar ne zaman ayağa kalkacak? Sürünüyoruz, sürünüyoruz, sürünüyoruz, sürünüyoruz. Allah-u Teala Mülk Suresi'nde söylüyor. Kime söylüyor? Müslümana söylüyor. Kafire söylemiyor ki o ayeti. Efemen yemşi mukibben ala vecihihi ehda emmen yemşi seviyyen ala sıratın müstakim. Yerde sürünen mi? Yerde sürünen insan mı? Yüzüstü kapanarak sürünen insan mı? Dimdik doğru yolda yürüyen insan mı doğrudur? Ey Müslümanlar, bir bakın. 1400 sene evvel bu ayet söylenmiş. Sürüngenler gibi sürünüyoruz ya. Olmaz böyle bir şey ya. Olamaz böyle bir şey ya. Daha diyecek şeylerim var. O zaman kalbimi yaracaksınız. Orada neler olduğunu bulacaksınız. Baş aşağı yok. Efendim, hastaneye gidecek, onu yaracaksınız, orada bulacaksınız. Başka yok. Şimdi şeytan bu şekilde konuşuyor. Bu sefer ne olacak? Ne olacağını söylüyor Allah-u Teala. Ve udhilellezine amenu ve amilussalihat. İşi değiştirdi Allah-u Teala. Ritim psikolojisi gereği. Ritim psikolojisi vardır bugün modern psikolojide. Nedir o ritim psikolojisi? İnsanoğlunun, tekrar söylüyorum, daha evvel söylemiştim, insanoğlunun psikolojik yapısı durağan değildir. Dinamiktir, dynamiktir, dinamiktir yani. Yani hareketlidir yani, mobilitesi vardır yani. İner çıkar. Yani insan her zaman mutlu olamaz. İnsan her zaman efendim kötümser de olamaz. Bir iniş çıkışları, bazen güler, bazen üzülür filan. Bu ritim psikolojisidir. İnsanoğlunun bu ritim psikolojisi olmasa insan intihar eder. Evet, bu ritim psikolojisi kurtarıyor insanı intihardan. Örnek vermişim size, bir daha veriyorum. Efendim, devam etmemiş olanlar alırlar bunu. Ütü var ya, ütü. Ha, ütünün içindeki rezonans teli var ya, ha. O niye böyle kıvrıktır, kıvrık? Cereyan onu bir anda patlatmasın. Cereyana dayansın diye. İşte insan psikolojisi de ritimdir. Kıvrık kıvrıktır. Belalardan kurtulsun diye, bir anda intihar etmesin diye. Anlaşıldı mı? Bak, modern psikolojiyle anlattım onu size. Allah-u Teala da Kur'an'ı bu metotla anlatmış. Olacak iş değil. Şimdi o ritim psikolojisini bildiğim için bunu hemen anlıyorum. Allah-u Teala nerede cehennem anlatıyorsa derhal cenneti anlatıyor. Nerede cennet anlatıyor? Derhal cehennem anlatıyor. İniş çıkış. Ritim psikolojisi yani. Ritim meydana getiriyor yani. İşte burada da şimdi geçti cennete. Orada olanı anlattı şimdi. Birkaç gecedir bu cehennemlerden bahsettik. İrin içirmekten bahsettik biliyorsunuz. Bu sefer dedi ki Allah-u Teala kullarıma biraz kasavet masavet verdim böyle cehennem mehennem falan. Şimdi işi değiştireyim dedi, ritim yapayım dedi. Atladı şimdi cennete. Ve udhilellezine amenu ve amilussalihat. İman edip iyi amel işleyenler sokulacak, götürülecek. Cennetin tecrimin tahtihel enharu halidine fiha. Bi izni rabbim. Allah'ın izniyle onlar altlarından ırmaklar akan cennete götürülecekler diyor Allah-u Teala. Kim bunu yapacak? Kim bu cenneti kazandırmış? Bizim imanımızla amelimiz olacak diyor Allah-u Teala. Ben cenneti ödül olarak verirken o kulum nasıl iman yaptı? Yani şu gönül nasıl davrandı? Hangi işi üretti? İnsanlara ne kadar faydası dokundu? Çevresine ne kadar faydası dokundu? Hangi ameli üretti? Ha bu ameli salih dediğim zaman bunun içine namaz da girer, oruç da girer ama sadece o değil, o bir parçası. Hangi işi ürettin? Ona bakarım ben diyor. İman etmiş olacak ve ameli salih, faydalı iş, yararlı iş üretecek. Yararlı iş üretemeyen cennete nasıl gidecek diyor Allah'tan. Çok önemli bir olay. Şimdi iman aklın, gönlün eylemidir. O da bir eylemdir. O da bir ameli salihtir. Ama o içseldir. İçimizde var olan bir eylemdir. Aklın eylemi, gönlün eylemi, iman. Bir de davranışlarımız var, yaptığımız işler var. O işlerde de davranışlar, dışta olan davranışlar, görünürde olan davranışlardır. İşte o iki şey diyor Allah-u Teala cenneti getiriyor sana. Cenneti ödül olarak senin ayağına getiriyor diyor Allah-u Teala. Dehşet bir şey. Tehiyyetuhum fiha selam. O cennette onlar karşılaştıkları zaman tahiyyeleri, yani karşılaşmaları selamla olacak. Yani cennette gezerken efendim Müslümanlar, o cennetlikler selam deyip geçecekler birbirlerine. Esenlik size olsun, Allah'ın rahmeti size olsun diye gezecekler. Bu dünyada selamla alay eden, selam vereni gerici gören, selam verilmez efendim günaydın tünaydın varken diyen insanlar mahşerde böyle selamla karşılanamaz. Böyle bir şey yok efendim. Böyle bir şey yok efendim. Bu dünyada ne yaptıysan onu aynen orada yapacaksın. Öyle. Amelin karşılığında cezayı veya ödülü göreceksin. İşte bu adamlar bu dünyadayken esenlik içindeydiler, mutluydular. Allah'la ilişkileri, insanlarla ilişkileri, kendileriyle ilişkileri barış içerisindeydi. Barıştaydılar onlar. Barışta yaşayan insanlar da orada barış içerisinde olacak. Doğal bir şey için olacak yani bu. Çünkü Allah Yunus suresinde selam kelimesi var ya burada selam. Orada öyle demişti. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi esenlik yurduna çağırıyor. Selam yurduna. Selam demek barış demek. Esenlik demek. Rahmet demek. Güvenlik demek. Allah sizi barış yurduna çağırıyor. O çağrıya uydu bu adam. Uyunca orada da esenlik olacak. Tabi doğal bir şey yani. Bu dünyada Allah'ın esenlik yurduna çağırmasına icabet eden uyan kul cennette de selam içinde olacak. Doğal bir şeydir bu. Şimdi Allah-u Teala bu iman ve bu amel, ameli salih dediğimiz faydalı amel, faydalı iş, yararlı iş dediğimiz şey neye dayanacak? Nasıl üreteceğiz biz bunu? Yaptığımız işin faydalı mı, zararlı mı? İmanımızda şirk mi yapıyoruz? Akşam konuştuğum onu TRT1'de gördünüz. Söyledim orada şirk koşmayı. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ha. Şimdi şirk mi koşuyor adam bilmiyor ki, gidiyor türbeye yalvarıyor. Bu çocuğum oradan alacağım diyor, kızım orada evlendireceğim. Ha, Allah kaldı kenara. Sanki burada Allah'a yalvarsan olmaz, ha türbeye gidecek orada. Şimdi bu adamın bir eksikliği var. İşte burada şimdi cevap veriyor. Allah-u Teala cevap veriyor. Şimdi MR'ı açtı şimdi bak. MR makinesi çalışıyor şimdi. İslam alemini bu MR'a sokuyor şimdi Allah-u Teala. Çıkaracak. Ur nerededir ur? Kanser uru nerededir şimdi? Onu çıkaracak şimdi bak. Soruyor bir soru. Soru soruyor şimdi Allah-u Teala. Elem tere. Görmedin mi? Tabi bu soru peygambere ait aslında ama bütün Müslümanlara ait doğal olarak. Peygamber vefat etti şimdi bu soru. Bu soruyu bize soruyor. Görmedin mi? Keyfe? Nasıl? Nasıl? Daraballahu meselen. Allahu Teala bir örnek veriyor. Allahu Teala'nın nasıl bir örnek verdiğini görmüyor musun? Anlamıyor musun? Fark etmiyor musun? Kelimeten tayyibeten. Temiz bir kelime. Temiz bir kelimeyi. O temiz bir kelime nasıldır? Keşeceratin tayyibetin. Temiz bir ağaç gibidir. Ağaç gibidir. Asluha, onun kökleri sabitun, sağlamdır. Yere çakılıdır o ağacın kökleri. Ve fer'uha, onun dalları ise fissemai, göktedir. Temiz kelime buna benzer diyor Allah-u Teala. Bir örnek veriyor bize. Bu temiz kelimeye sahip olamayan bir adam cennete gidemez, amellerini anlayamaz. Nasıl amel yaptığını, nasıl iman ettiğini farkına varamaz. Ha, iş şimdi değişti. Kur'an okulu, Kur'an üniversitesinin kapısına ne yazıyor demiştim size, hatırlayın. Aklını kullanamayan bu kapıdan içeri giremez diyor. Öyle dedi. Kur'an okulu böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyor. Akıl. Oradan içeri girdin mi? Birinci sınıf okuma odası, bilgi odası. İlk emiri oku ya Kur'an'ı. İlk odayı, ilk sınıfa rastladın, orası giriyor. Şimdi çare, bütün şeylerin çaresi bu akıldır. Akıl. Kur'an'la aklı buluşturmayan toplumlar, Müslüman topluma geri kalır efendim. Yoldan çıkar efendim. Akılla Kur'an buluşulacak. Allah buluşturdu işte. Peygamberimizin aklıyla Kur'an'ı buluşturdu. Müslümanların aklıyla Kur'an'ı buluşturdu. Buluşursa ne olur? İşte söyleyeceğiz şimdi yani. Şimdi Allah-u Teala söylüyor. Buyuruyor. Tayyibetin, temiz kelime, birincil manası, temiz kelimenin birincil manası, ilk manası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Kelime-i tevhiddir. Temiz kelime. Bu şirkten arınmış, damıtılmış bir su gibi, serum gibi damıtılmış bir kelimedir bu. La ilahe illallah. Bu tertemiz bir kelimedir. Bu en güçlü kelimedir. Bu olmazsa cennete asla gidilemez. Bu olmazsa, la ilahe illallah olmazsa, amellerin bile mahşerde değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Evet, bu Allah-u Teala diyor, inanmayan adamın amelleri ne olursa olsun değerlendirmeye tabi tutulmaz. Şimdi demek ki meselen kelimeten tayyibe, temiz kelime. Aslında tayyibe temiz anlamına gelir. Aynı zamanda verimli anlamına gelir, verimli. Şecereye benzetti, keşeceratin dedi, ağaca benzetti. Yani ürünü olan, bereketi olan demektir. Ürün veren demektir. Ha, o zaman nedir bu kelimeten tayyibeten? Bilgi, gerçek bilgi, gerçek düşünce, ürün verir, ürün. Ağaç gibi meyve verir, çiçek açar. İnsanlığa meyve verir. O beyin diyor, beyin var ya, O beynin ürettiği doğru düşünce, doğru bilgi bir ağaç gibidir. Onun kökleri yerde sağlamdır, dalları göğedir. Göğe, yücelmeye. Müslüman yukarıya doğru, ileriye doğru. Hedefi öyledir, yücelmektir. Ha o kökleri toprakta dediği, kök dediği geçmişten gıdasını alacak. Geçmişini reddetmeyecek. Ama geçmişin işe yaramayan posalarını atacak. O hurafelerini atacak. Atacak da gıda veren bir toprakta kök salacak. O kültürde ama onun hedefi gökyüzünde ürününü vermektir. Müslümanın beyni gökyüzüne yücelecek, ürünü orada verecek. Evet, evet. İşte Araf suresindeki ayet böyle demiyor mu? Ne diyor? وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ diyor Allah-u Teala. Uzun bir ayet. Buradan da hocama dün akşam yaptım ya, bir daha göndereyim abi rahmet. Benim hafızlık hocama. Yani şimdi. O adam bunları hak ediyor. Gördünüz 70 milyon uzunluğuna da gene yaptım onu yani. Çünkü hocamı çok seviyorum. Onlar bize can verdiler. Can. Şimdi anlıyoruz onu. Şimdi. Efendim. Allah-u Teala buyuruyor ki ben bu ayetlerimle insanı yüceltmek istiyorum. Göklere çıkarmak istiyorum. Ama velakin insanoğlu nefsine tabi oluyor da yere çakılıp kalıyor. Sanki bağlamışlar onu yere kaza. Zincirle bağlamışlar ayağını benim kullarımın kaza. Bir türlü yukarı çıkamıyor. Bu adamlar neye benzerler biliyor musunuz? Kaza bağlanmış köpeğe benzerler diyor bu adamlar. Üzerine gitsen de havlar, sana gitmesen de havlar. Olacak iş değil ya. Yücelmek istemeyen insanlar, nefsinin arzularına bağlı kalıp da yere çakılıp kalan adamlar, o kaza, o yanlış bilgilerin zincirine vurulmuş, özgürlüğünü, düşüncesini o kaza bağlamış, o zincirle beraber bu insanlar işte böyle kaza bağlanmış bir köpek gibi havlar durur. Üzerine gitsen de havlar, gitmesen de havlar diyor Allah-u Teala. Şeyh ala olan ki o. Dehşet bir açılır. Bu Araf suresindedir. Demek ki değerli kardeşlerim, bu temiz kelime insanı yüceltiyor. Ağaç gibi. Meyvelerini gökte veriyor. Şimdi bak şimdi arka tarafta bu ağaçtan yine bahsedecek ayette. Hocam safları bir mümkün olduğu kadar. Evet, safları öne alalım. Cemaatimiz çok kalabalık. Cemaatimiz kalabalık. Bak hanımlar, o yukarıyı almak istediler, sizden vermedim onu. Bir kişi de olsa dedim bir hanım oraya duracak. Oraya 100 kişi, 120 kişi alacaktı. Yok, dışarıda kalsın dedim erkekler. Hasır üzerine. O oraya oldu. Onlar yüce insanlardır. Bizi doğuruyor, bizi büyütüyorlar. Onun için onlara orası layık. Evet. Şimdi arka tarafta şimdi bu ağacı anlatıyor Allah-u Teala. Bu temiz kelime dediğimiz ağacı anlatıyor. Tü'ti ukuleha külle heynin biizni rabbiha. Aman. Her ne zaman meyve verirse meyvesini getirir diyor. Allah'ın izniyle meyve verir. Bak. Allah diyor ki o ağaç var ya, o meyve veren ağaç. Benim kudretim orada. O ağaç o topraktan o gıdayı alıp da bedeninden geçirip de süzgeçten geçirip de o dallarının ucunda o çiçeği nasıl açıyor, o nasıl, o meyve nasıl oluyor, benim kudretim olmadan olur mu öyle bir şey diyor Allah. Benim iznim olmadan olur mu öyle bir şey. Bunu bir düşünebilir misin diyor. O meyve nasıl Rabbinin izniyle meyvesini veriyor ise temiz kelime de böyledir. insanın ruhuna girdi mi o su gibi işler, işler, işler, beyninden gönlüne işler de böyle ürün verir. Anlıyor musun? Ha. Demek ki temiz kelimenin sahibi, koruyucusu benim diyor Allah-u Teala. O düşünceyi siz üretin yeter. O kelimeyi ben korurum, o tevhid kelimesi de birinci manası odu dedik ya. Yani birinci manası la ilahe illallah'tır. Ona hiç kimse itiraz edemez. Yani o odur yani. Ama o kelime daha geniş manaları da var. Kelimeten tayyibeten, işte bir ağaç şeklinde ürün veren, ürününü veren bir ağaç olarak düşünür. Müslüman böyleymiş efendim. İşte bu bilgiye, bu temiz kelimeye sahip olan insanlar ancak davranışlarını, imanlarına şirkin karışıp karışmadığını anlar. İşte cehaleti ortadan kaldırıyor bu. E burada şimdi bir soru sorsak, ya Rabbi neden böyle? Burada diyor ve yadribullahu lemsale linnasi leallehum yetezekkerun. Allahu Teala bu örneği veriyor. Umulur ki insanlar düşünüp de öğüt alırlar diyor ayetin sonunda. Şimdi ya Rabbi nasıl öğüt alacağız yani? Şimdi bu misali burada niye verdin? Yani bilgiyle ağaç arasındaki bağlantı neden kurdun? Bunu birkaç açıdan cevaplandırabiliriz. Birincisi verimlilik açısından. Yani bereket vardır. Meyvesini verir ağaç. Meyvesini verdi mi o ürün veriyor demektir. Bereket vardır onda demektir yani. Ha, bu bir. Yani o bilginin, tayyip kelimenin ekonomik getirisi var yani. O bilgiyi hayata uyarladın mı, teknolojiye uyarladın mı para kazanırsın ondan yani. Ürün verir sana yani, anlıyor musun? Şimdi bilgiyi teknolojiye uyarlıyorlar, görüyorsun nasıl para kazanıyor adamlar da. Öyle. Bu açıdan bir benzetme var. Bilginin ekonomik değer getirisi var. İki, ağaç misali neden veriyor? Kökleri yere sağlam diyor. Bak bak bak. Bu buradan ne çıkar şimdi? Buradan şu çıkar. Ağaç olmayan yerde heyelan olur. Heyelan, toprak kayar efendim. Orman olmayan yerde toprak kayar. Ama orman olan yerde heyelan olmaz. İşte bilginin olduğu toplumda heyelan olmaz. Gençler kaymaz. Sosyolojik manada, toplumsal manada heyelan var. Heyelan oluyoruz işte. Bak görüyorsun, gençleri kaybediyoruz da. Heyelan var, heyelan. Niye? Doğru bilgi yoktu ondan. Dikseydik bu ağaç gibi bilgiyi, tayyibetin, kelimetin tayyibetini, o heyelan olmayacaktı. O insanların gönlünde, beyninde heyelan olmayacaktı. Toplumda heyelan olmayacaktı. Ama bunu yazmadık ki tefsire Ramazan. Tefsire yazmadık bunu ya. Unuttuk. Bu bağlantıyı kuramadım yani. Tefsirde kuramamışım ama bak. Burada kurdum onu. Yani ben de burada doğuruyorum ha. Benim de kafam doğuruyor yani ha. Ben, zannetmeyin yani. Sadece çocuk hanımlar yapmıyor. Benim kafam da yapıyor ara sıra. Şimdi ayet içini görüyor musun? Neden ağaçla bağlantı kurdu? Ha. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki niye bunları anlatıyorum size? Kafanızı çalıştırasınız diye. Beyninize ben hitap ediyorum. Ben sizin aklınıza hitap ediyorum diyor Allah-u Teala. Benim talebem o. Siz benim talebem değilsiniz. Ben ne yapayım sizin etinizi, kemiğinizi, damarlarınızı? Ben beyni istiyorum. Beyne konuşuyorum. Akla. Diyor ki akla. Düşün. Bunun için yapıyorum ben bu benzetmeleri. O verimli ağaç gibi olun. Öyle ürün verin. Ürünsüz toplum yaşayamaz. Ne demiştim size hatırlayın. Televizyonda da anlattım onu. Baharın çiçek açmayan ağacı, meyveyi bahçende tutar mısın? Dibine su döker misin? Dökmez. Hemen kesersin, sobaya odun olur. Ürün vermeyen toplumları da Allah kesiyor. Medeniyetin sobasına ürün yapıyorum. Odun yapıyorum. Batan toplumlar böyledir. Batan toplumlar ürün veremeyen, bilginin peşinden koşmayan insanlardır. O toplumlar. Evet. Siz öyle olmayın diyor. Şimdi devam ediyor. Şimdi başka bir ağacı misal veriyor. Başka bir kelimeyi, bilgiyi misal veriyor. Ve meselu, örneği, kelimetin habisetin, pis, çorak, verimsiz bir kelime, verimsiz bir bilgi, ama çorak, kötülük yayıyor, dünya pislik yayıyor. Adamın kafasında zehir var yani böyle. Yani petrol gibi böyle simsiyah yani. Hiç damıtılmamış, hiç nedir o petrol rafinerisine girmemiş yani falan. Bu Kur'an biliyorsunuz, insan düşüncesi biliyorsunuz, şey demiştim size, petrol demiştim, simsiyah. Kur'an bu rafineridir ha. Bu Kur'an girdi mi bu bilgiler onun uçak benzinini, kurşunlusunu, kurşunsuzunu, gaz yağısını, maz yağısını, bu Kur'an ayrı. Bu Kur'an rafineridir diyor ha, Nahl suresinde. Nahl suresinde Kur'an rafineridir diyor. Bu insanlar diyor Allah-u Teala peygamberimize. Ha bu kitabı sana verdim. Bu insanların beyinleri, düşünceleri petrol gibi simsiyah bilgi üretiyor, düşünce üretiyor, felsefe üretiyor. Bunları koy bu Kur'an-ı Kerim'in rafinerisine de bir açsın bakalım ne çıkacak meydan. Hangi insanların bilgisi hangi kalitededir yani. Ha. Şimdi burada buyuruyor ki o pis kelime, verimsiz kelime, keşeceretin habisetin, verimsiz ağaca benzer, pis ağaca benzer, verimsiz, hiç meyve vermez, bodur ağaç, ne meyve verir ne bedeninden odun olur, hiçbir şey olmaz ondan yani, ne oduna yarar ne meyve verir, böyle bir dikenimsi bir şey. Keşeceretin habise, iç tüzzet min fevgelerli maleha min kara, onun kökleri kesilmiş diyor, kütük gibi hiç yerde ayakta duramaz diyor, öyle yıkılır diyor. Aynen böyle anlat. Yani verimsiz bilgi, doğru olmayan felsefeler, düşünceler, o verimsiz ağaca benzer diyor. Kökü yoktur diyor. Kökü yok. Kökü yok ki gıdasında meyve versin. Yıkılmış. Maleha min karar. O ayakta duramaz diyor. Kararı yoktur diyor. Ayakta duramaz diyor. Öyle yıkılır kütük gibi. Bazı toplumlar da insanlar da böyledir, kütük gibi yıkılıyorlar. Dünya toplumları böyle kütük gibi meyve veremez, o kararı yoktur diyor, o yıkılacak, o helak olacak diyor, o toplum ölecek. Ama dehşet bir benzetme değil mi arkadaşlar yani. Bu Kur'an-ı Kerim neler söylüyor şimdi. Tabii bunu, bu verimsiz bilgi, peygamberimiz ne demiş bakın hadiste, ne buyurmuş: Allahümme e'udu bike min ilmin la yenfa, ya Rabbi fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım dedi. Ba fayda vermeyen bilgiden sana sığınıyorum ya Rabbi, onun çok kötü etkisi vardır diyor. O faydasız bilgi topluma yüktür diyor, beynime yüktür diyor. Ya Rabbi sen temizle bu faydasız bilgiden beni. Allah'a sığınıyor, peygamber bile. Peygamber bile Allah'a sığınıyor. Çünkü bu faydasız hurafeler var ya, bu anlatıyor bu hocalar, görüyorsunuz da televizyonda seyrediyorsunuz. O rezaleti görüyorsunuz değil mi? Bu hurafeden temizlenmek zordur. O kadar pis, zift gibi yapışır adama. Adama zift gibi yapışıyor bu adamların beynine. Bunlar hocayım diye piyasaya çıkıyorlar. Beyinlerine zift gibi yapışır bu hurafeler. Çıkar bakayım, çıkar. Çıkmaz ki. Yırtılır beyin, çıkmaz. Sen yaprağın rengini yapraktan ayırabilir misin? Ayıramaz. Çünkü ayırırken yaprak kendisi mahiyetini kaybeder yani. Yırtılır yani. Bunların beynini de hurafeden ayırmak için yırtılır yani beyin. Peygamberimiz Allah'a sığınıyor. Demek ki bu hurafelerden Allah müdahale etmezse bizim kurtulmamız mümkün değil. Bu faydasız bilgilerden bizim kurtulmamız mümkün değil. Çünkü üniversiteyi kurtaramıyoruz faydasız bilgilerden. Çocuklarımız da hep faydasız bilgi anlatıyor. Lüzumsuz bilgiler anlattırıyor, dolduruluyor çocukların beyinleri. Sizin beyinleriniz de öyle doldurulmadı mı sanki yani? Benim beynime de öyle konmadı mı? mı sanki yani? Sen buradan geçmedin mi yani hoca? Tabii geçti. Bu hurafelere bir boğuşuyorduk ki çamurun içerisinde boğuşur gibi. Hala kurtulmaya çalışıyoruz. Ama Peygamberimiz bir yol gösteriyor bu hadisiyle. Diyor ki bize, Allah'a sığınacaksın. Başka türlü yok. Ben peygamberken Allah'a sığındım. Ben peygamberken faydasız bilgiden Allah'a sığındım. Siz benden daha güçlü değilsiniz. Siz de bu duayı yapın da bu hurafelerden kurtulun. Yani ne kadar yaparsan yap bu hurafeler amip gibi çoğalıyorlar kardeşim. Bunlar çok dehşet çoğalıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size, matematiksel olarak konuşalım. Doğru bilgi matematiksel çoğalıyor. Hurafeler geometrik olarak çoğalıyor. Anlıyor musunuz bunu şimdi, geometrikle matematiksel çoğalmanın? Yani 1, 2, 3, 4, 5 dedim matematiksel çoğalmadır. Ama 2, 2'nin 4, 4, 4'ün 16, 16, 16'ın mem kaç, 16, hurafeler böyle çoğalıyor. Yakalamak mümkün değil. Evet, demek ki şimdi bu verimsiz, verimsiz kelime, düşünce... Tamam. Tam da ayet bitti yani. Bak Allah-u Teala müdahale edecek şimdi. Bu akşam gelemiyorum. İnşallah yarın akşam, cumartesi akşam buradayım. Cumartesi sabahları dinliyorsunuz değil mi efendim? Sabah saat 10'da TV8'de her cumartesi 10'da var. Efendim şimdi nasıl bir dua yapalım? Şöyle bir dua yapalım. Ya Rabbi mahşerde buyuruyorsun ki, mahşerde şeytan çıkacak, diyecek ki ben sizi çağırdım, Allah sizi hakka çağırdı, siz bana geldiniz, Allah'a gitmediniz. Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın, ne ben sizi kurtarabilirim ne siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten siz bana şirk koşmuşsunuz beni Allah'a, ben o şirki inkar etmiştim diyeceği bu sözü bize duyurma ya Rabbi. Amin. Ve ardından buyurdun ki iman edip, gerçek iman edip faydalı iş üretenler, amel yapan insanları da altından nehirler akan cennete koyacağım ve orada birbirleriyle karşılaştıkları zaman da selam deyip geçecekler. Ya Rabbi bize bunu nail eyle. Amin. Ve buyurdun ki bu cennete gidebilmenin yolu doğru bilgiden geçer, temiz bilgiden geçer, la ilahe illallah'tan geçer buyurdun. Ve onu da bir ağaca benzettin. Bize ve bizden sonraki nesillerimiz işte bu temiz kelimeyi üretip semada, göklerde ürün veren kullarından eyle ya Rabbi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha. Evet. Hem müşrik yaptınız bunu hem kafir yaptınız. Adamlara bak ya. Yani zavallı adamlar. O kadar zayıf iradedir ki bir taraftan müşrik bir taraftan kafir. Böyle bir şey olur mu ya? Yani şimdi aynen böyle ha. Aynen böyle. Vallahi hani bu dişin ağrır ya dişin. Bana olmuştur da. Şimdi bu dişi ağrıdığı zaman da gittim bir ara dişiye, çok eski. Dedi bana ki dişçi, hocam dedi bu diş çürüdü dedi. Biraz daha yaşamasını istiyorsan buna bir kaplama yapacağız ama dedi. Bunu dedi sinirini alacağız dedi. Yani. Sinirini aldı, dişi kaplama yaptı. Daha ağrı duymuyorsun, sinir alınmış çünkü. Zavallı adamların iradesi de o sinir gibi alınmış, düşüncesi alınmış, takılmış adam peşine. Duymuyor ki. Adam kesip doğruyor kardeşim gönlünü. Kafir de yapıyor, müşrik de yapıyor, her şey yapıyor. Adam narkozu yemiş, yatmış. Ameliyat ediyorum bu büyükler, o büyükler, o büyükler. Ya da şimdi gençliğimiz o durumda ha. Narkozu yemiş, yatıyor tahtanın üzerine, batılılar doğuruyor. Doğuruyor, duymuyor. Narkoz yemiş, uyuşmuş. Bunlar bu uyuşmayı ayağa kaldırıyor Allah-u Teala işte. Ha? Narkozu yedin diyor, yeme. Ve eserrun nedamete lemma ra'u'l azab. Azabı gördükleri zaman da bir iç çekecekler. İç. Ah ya hasraten alel ibad. Ey pişmanlık. Ey kullara pişmanlık. Neredesin? Yasin suresinde diyor Allah-u Teala. 3. sayfanın 2. ayeti. Ya hasraten alel ibad. Ey kullara olan pişmanlık. Neredesin? Nerede? Bu dünyada bunu göreceksin. Pişman olmayan işi yapacaksın bu dünyada. Orada diyor Allah-u Teala azabı gördükleri zamanda bir iç çekecekler. Ah ah diyecekler böyle. Ve cealne l-eğlâle fî anâkihim diyor Allah-u Teala. Onların boynuna laleleri vuracağım diyor. Lale. Laleleri vurmak demek zincirleri vurmak demek. Bukağı derler bukağı. Yani bu Arapçası lale. Eğlâl çoğulu oluyor onun çoğulu. Yani boğaza vuruldu mu tasma işte bu. Hayvanlara boğazdan vurur. Ne çıkmaz o. Allah-u Teala diyor onlara mahşerde bu şeyi vuracağım laleyi, bu zinciri vuracağım bu taşmayı efendim hiç boğazdan çıkmayacak. Fi anakin boyunlarına vuracağım. Baba. Ya Rabbi neden böyle boynuna vuruyorsun onu? Geçek. Ne cevap alırız? Boyun, beyinle gönül arasında bir organ. Beyinle gönül arasında. Bu aklını gönlüne indirmeyen, bilgileri gönlüne indirmeyen adamın boynuna tasma vurulacak mahşerde. Anladın mı şimdi? Ha? Beyninle gönlünü ayırdın dünyada. Şimdi bu dünyada o ayırdığın yerde vuracağım sana diyor tasmayı. Öyle. Boyun çok önemli bir organ yani. Kimin boynuna vuracaksın ya Rabbi? Keferu. Anâgillezîne keferu. İnkar edenlerin. Hel tüczevne illâ mâ küntüm ya'melûn. İşte bu yaptıklarınızın karşılığı budur. Ben sizi lale vurmayacağım diyor Allah-u Teala. Senin amelin bana diyecek ki bana tasma vur. Ben de tasma vuracağım sana diyor Allah-u Teala. Ben yekten tasma vurmam sana. Nasıl vurayım sana? Senin yaptıklarını vuracağım sana diyor Allah-u Teala. Ha, biz amellerimizi yaparken bu dünyada ahirette o amellerimizin cinsinden bize verecek. Bu dünyada sen köleydin, tasmayı vurdular senin boynuna, seni götürdüler. Gittin, takıldın peşine adamın, bu doğru mudur, yanlış mıdır demedin. Ne işin vardı Bayraktar Hoca'nın peşine sen şimdi? Ha? Boynuna tasmayı taktırdın. Ha şimdi bu